بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه ما بعد أما بعد أكم شكر الله سبحانه وتعالى na kustaka sala na salamu zimuende kipenzi chetu na mtume wetu Muhammadin sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. Bado tunaendelea na risala yetu ujubu al-hadhar min al-fitan wa tahdhir minha, wajibu wa kujihadhari na fitna, kutahadharisha watu kutokana na fitna hiyo. Asabu sadis ashar an-nifaqu alladhi yankharu fil umma. Nataja sababu za watu kuingia katika fitna na sababu ya 16 ya watu kuingia katika fitna ni unafiki ambao unasambaa, unakuja kwa kasi katika umma. Yani umma wote unapokuwa umetawaliwa na unafiki, basi umma huo utaingia katika fitna. Laqad sa'al munafiquna fi bathi alfitnati baina almuslimin منذ زمن النبي صلى الله عليه وسلم. Hakika walijitahidi sana wanafik fi bathi alfitna, katika kueneza fitna baina almuslimina, kwa waislamu. منذ زمن النبي صلى الله عليه وسلم, tangu zama za mtume Muhammadin صلى الله عليه وسلم. ولكن الله تعالى فضحهم واخزاهم, لكن الله سبحانه وتعالى علي وفذهشا ناكا وذلليشا, كما قال تعالى, كما الذي يسمى الله متكفو علي تكوكا علي جو اكيلزيا قصة شوانافق ambao walikhalifu jeshi la mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam alipokuwa ameliandaa kwa ajili ya kwenda Tabuk, kwa ajili ya kwenda kupambana na dola ya Kiroma. Dola ya Rum wakati huo ilikuwa ni dola kubwa inaogopeka kimaendeleo, kivita, kiuchumi na mfano wake. Warum mtume alayhi salatu wassalam kwa kipindi chote alikuwa anawaogopa kupambana nao kwa sababu ya yale ambayo aliyokuwa akiyasikia katika ukubwa wao na uchumi wao na jeshi lao na mfano wake. Lakini wao ndio walioanza fikra ya kumpiga vita mtume sallallahu alayhi wasallam na Uislamu pale walipoamua kusema ya kwamba wanataka kuimaliza dola ndogo iliyochipukia, nayo ni dola iliyokuwa na makao makuu yake katika mji wa Madina tu Rasulillah sallallahu alayhi wasallam, dola ya Kiislamu ikiongozwa na mtume wetu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Hawa watu wa kipindi chote hicho wakiwa wanajiandaa, wanaandaa mazingira ya kuja kupigana na Waislamu, mtume akaona hakuna jinsi, ni lazima aandae jeshi kwa hali ya aina yoyote ili atoke katika mji wa Madina na kuelekea katika maeneo ya Tabuk kwa ajili ya kwenda kupigana na Warumi. Mtume alayhi salatu wasalam katika hali ngumu sana, katika kipindi cha kiangazi, joto kali, jua kali, alilazimika kukusanya michango na misaada kutoka kwa watu mbalimbali, kwa Waislamu na wasiokuwa Waislamu, kwa watu waliokuwa Madina na waliokuwa nje ya Madina, bali katika baadhi ya watu aliowaomba Mtume sallallahu alayhi wasallam msaada hata wa kuingia katika jeshi lake, walikuwa ni baadhi ya watu waliokuwa katika maeneo ya Makka, baadhi ya watu katika maeneo ya Madina na pembezoni mwake, ambao walichangamana nao Mtume alaihi salatu wasalam pamoja na Waislamu wengine. Kadhalika ndio vita ambavyo Mtume alaihi salatu wasalam alipokea misaada kutoka kwa watu mbalimbali katika Waislamu. Kama mmewahi kusikia kile kisa cha Umar ibn al-Khattab radhiallahu ta'ala anhu, ambacho alitoa nusu ya mali yake akidhani kwamba atakuwa amemshinda Abu Bakar radhiallahu ta'ala anhu katika kutoa. Pale alipoulizwa, umetoa nini, umebakisha nini nyumbani, na Mtume alayhi salatu wasalam akasema, nimebakisha mfano wa hiki nilichokitoa. Na alipoulizwa Abu Bakar radhiallahu ta'ala anhu arda, alisema kwamba mimi nimetoa mali yangu yote. Lakini katika watu ambao walitoa michango mikubwa ni sahabiyun jalil Uthman ibn Affan radhiallahu ta'ala anhu, ambaye yeye ndiye aliandaa ngamia zilizokwenda kupigana katika jeshi ile kwa maandalizi yake yote. Huyo ni Uthman radhiallahu ta'ala anhu arda. Kadhalika masahaba walitoa mali zao, mpaka masakin, mpaka watu wasiokuwa na kitu katika vita hivi walitoa mali katika hali ya kuona aibu, kwamba mtu natakiwa maandalizi ya jeshi kubwa, mtu ana nisfu saa, nusu pishi au pishi la ngano, basi naye anabeba walau atoe, hata kama watu wasimuone, ili wasiweze kumbeza katika kile ambacho alichokitoa. Na munafikuna katika hali ngumu kama hii, ambapo Mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa na jeshi takriban watu 30,000 na Maroma walikuwa na jeshi la watu takriban 40,000. Katika hali ngumu kama hii, hawa munafikuna walitoa udhuru wa kukataa kwenda pamoja na masahaba wa Mtume alayhi salatu wasalam kwenda kupigana na Warum. Wakatoa udhuru na wakawa hawakutoka pamoja na jeshi la Mtume alayhi salatu wasalam. Allah subhanahu wa ta'ala anaelezea hapa katika kitabu chake kitukufu, lau kharaju fikum mazadukum illa khabala, lau kama hawa wanafik wangetoka pamoja na nyinyi waumini kwenda kupigana jihadi, wadhiha, mazadukum illa khabala, wasinge kuzidishieni chochote isipokuwa wangekuzidishieni upungufu na udhaifu, ha, wala audhau khilalakum, lakini si hilo tu, bali wangejalia mpasuko baina yenu, wangejalia mpasuko baina yenu, pasuko ambao wangewasababishieni udhaifu, yabghunakum alfitna, ambapo wangekuwa wanakusudia, yani kama wangetoka na nyinyi wasingelitoka isipokuwa wangetoka wakiwa wanakusudia nyinyi muingie katika mtihani wa kupigwa. Wafikum sammauna lahum, na hali ya kuwa miongoni mwenu kuna watu wenye kuwatii wao na wenye kuwasikiliza maneno yao yale ambayo wanayoyasema. Lau kama wangechangamana na nyinyi wangepatikana wale wenye kuwasikiliza, huenda wangezidisha udhaifu kwa kuwapunguza wengine ambao waliokuwa na nafsi dhaifu. Wafikum sammauna lahum wallahu alimun bidhalimin. Lakini Allah anasema kwamba yeye ni mjuzi wa wanafiki ambao wanadhulumu nafsi zao. Kisha kaendelea kusema, laqad iftagha ul fitnata min qabl, kwa hakika si katika vita hivi tu, bali walikusudia fitna ya kuwafitinisheni nyinyi Waislamu tangu huko nyuma. Wakalabu lakal umura, na wakawa wamekutendeni hila, wakawa wamekutendeni hila za kubatilisha da'wa yenu ya kuwalingania watu katika haki. Ambapo hii vita vya Tabuk ilikuwa mwaka takriban wa 9. Vita vya Tabuk vilikuwa mwaka takriban wa 9 Hijiria, baada ya vile vita vya Mu'ta. Vita vya Mu'ta ambavyo vilikuwa mwaka wa 8. Vita vya Mu'ta ambavyo vilikuwa mwaka wa 8. Kwao ni mwishoni huko kabla ya Mtume Salma kufa kwa mwaka mmoja na kidogo. Wazi? Sasa Allah Subhanahu wa Ta'ala mueleza si hii tu vita ndio wanafanya haya ambao waliyofanya, bali huko nyuma kwenye Uhud wamefanya hayo, kadhalika huko nyuma kwenye Khandaq walifanya hayo, wakiwa wanakuwekeeni vitimbwi, lakini nusra ya Allah Subhanahu wa Ta'ala ilikujieni, na Allah lilitukuza jeshi lake na akainusuru dini yake hali ya kuwa wanachukia. Kwa hiyo لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور أي أعمالوا الحيل في إبطال دعوتكم نوالفanya hila nyingi katika kubatilisha dawa zenu dawa yenu hatta jaa الحق mpaka mwishoni haki ilikuja ikadhihiri wadhahara amru Allah na jambo la Allah likawa limekuwa wazi wa hum karihuna hali yakuwa wao wanachukia. قال ابن كثير رحمه الله تعالى اناسما الامام ابن كثير ketika tafsir yake tafsir ibn kathir Allah amrehem ay wala asra'u sayra wal mashya bainakum bin namimati wal baghda wal fitna para aliposema wal awda'u khilalakum kwamba nawata watafanya haraka, watatembea kwa haraka wakiwa wanaingia baina yenu, wakiwa wanaingia baina yenu, wanakuja wanakuta watu wawili au watatu wanaeneza utesi, wanaeneza chuki na wanaeneza fitna. Wafikum sammauna lahum, yani kama watatoka na nyinyi kwenda kupigana vita, wataingia katikati yenu, wataeneza utesi, wataeneza chuki na fitna. Wafikum sammauna lahum, wakati huo huo miongoni mwenu kuna watu madhaifu ambao wanawasikiliza, muti'una lahum, wanawatii, wa mustajibuna li hadithihim wa kalamihim, na wanapokea maneno yao na maelezo yao, yastansihuna, wanataka nasaha, wa inkanu la ya'lamun halahum, yani wanataka nasaha kwa wanafiki hali ya kuwa hawajui hali zao. Fayuaddi ila wuku'i sharrin baina almu'minina wa fasadin kabir, kwa kule kuingia hawa watu katika kundi lenu itapelekea kupatikana fitna baina ya waumini na maharibiko yaliyokuwa makubwa. Fitna baina ya waumini na maharibiko yaliyokuwa makubwa. Kwa hii inaonyesha kwamba miongoni mwa sababu za fitna ni unafiki unaenea katika umma. Haitakiwi mtu anapoona nifak, anapoona unafiki unaenea akaupa nguvu, anabidi aukemee, atoe nasaha kwa yule ambaye aliona anaeneza nini unafiki katika umma. Sababu hiyo ni sababu miongoni sababu za fitna. Qala wal munafiquna yaquluna aqwalan hasanatan, asema na wanafiki siku zote huwa wanasema maneno mazuri, mukhalifatan lima alayhi bawatinuhu, lakini maneno hayo yanatofautiana na ndani yao, yanatofautiana yale yaliyomo ndani ya nyoyo zao. Sawa? Wa yatadhaharuna bilhamiyati ad-dini bilhamiyati ad-diniya, na wanafiki huwa wanajidhihirisha eti kwamba wao ndio wanaihamidini, wajidhihirisha kwa kuihamidini kwamba wao ndio wenye kuipigania dini. Wayazumuna annahum amiruna bil ma'ruf nahuna anil munkar, na wanadai ya kwamba wao ni wenye kuamrisha mema na ni wenye kukataza maovu. Wa huma ala khilafi dhalik, hali ya kuwa wao ni tofauti na hali hiyo. Balillahu wasafahum biqawlihi, bali Allah amewasifia kwa kuwataja kwa kauli yake pale aliposema wal almunafiquna wal munafiqat, wanafiki wa kiume na wa kike, ba'dhuhum min ba'dhin, wao kwa wao, ya'muruna bil munkar, huwa wanaamrisha maovu, wayanhauna anil ma'rufi, na wanakataza mema, wayaqbiduna aidiyahum, na wanashikana mikono yao, nasullaha fanasiyahum, wao wamemsahau Allah na Allah akawasahau. Innal munafiqina humul fasiqun, hakika wanafiki hao ndio watu mafasiki, watu waovu. Walakinnahum yudhhiruna al-amra bil ma'ruf, lakini wao huwa wanadhihirisha kwamba wanaamrisha mema, wanahya anil munkar, na wanakataza, wanadhihirisha kukataza maovu, ta'jijan lil fitani, ta'jijan lil fitani, ili kuwasha fitna, ili kuwasha fitna. Nakuja kwa sura nzuri sana, kama anataka kutengeneza mambo, lakini kumbe lengo lake ni kutaka kuiwasha fitna ambayo iliyokuwa imelala. Kayadhunna aljahil, asema wanafanya hivi wanafiki siku zote ili mjinga adhanie sidqahum, kwamba ni wa kweli, adhanie kwamba kile wanachokisema ni cha ukweli, adhanie ukweli wao. Wa hadha huwa ainu ma waqa'a min ibn Saba ayyama fitnati allati addati ila maqtali amir al-mu'minin Uthman ibn Affan radhiyallahu ta'ala an. Asma wa hadha, na jambo hili huwa ainu ma waqa'a min ibn Saba, ndio lile lile jambo lililotokea kutoka kwa ibn Saba, alikuja nalo ibn Saba al-Yahudi ayyama fitnatihi, zama za fitna yake, wakati anatafuta mbinu ya kuingiza fitna ili watu waende wakamue sahaba wa Mtume SAW Uthman ibn Affan radhiyallahu ta'ala an. Allati addat ila maqtal amir al-mu'minin, fitna ambayo ilipelekea kuuawa kwa kiongozi wa waumini Uthman ibn Affan radhiyallahu ta'ala an. Allah muiradhi. Wakad dhakara ibn Jarir Tabari wa ghayri, kwa hakika alitaja mwanachuoni huyo Ibn Jarir Tabari wa ghayruhu khabara ibn Saba na wengineo katika wanachuoni walitaja habari ya huyu bwana Ibn Saba al-Yahudi, Myahudi, lamma btagha al-fitna fil muslimin, pale alipoeneza, alipotaka fitna kwa Waislam, wa annahu jamaa ashabahu, na kwamba alikusanya watu wake, waqala lahum, na akawaambia wale watu, inna Uthmana akhadha bighairi haqqin, hakika huyu Uthmana ameuchukua huu utawala bila ya haki, si ndio khalifa wa Waislam, basi huu khalifa ameuchukua bila ya haki. Wa hadha wasiyu rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam, na huyo ndio wasi, anakusudia Ali ibn Abi Talib, huyo Ali ndio wasi wa mtume wa Allah, rehma na amani ziwe juu lake. Fanhadhu fi hadha al-amr alladhi harak fi hadha al-amr faharikuhu, basi amkeni kuhusiana na jambo hili, na mliharriki bimaana mlifanye liwe ni jambo lenye kufanya kazi, mlitingishe, mlitumie jambo hili kwa kila mbinu ili liweze kuamka. Amkeni kune jambo hili, mlitingishe liweze kuamka, litembee. Wabeda'u bitan ala umaraikum, na muanze tabia za kuwatukana viongozi wenu, anzeni tabia za kuwatukana viongozi wenu. Wa adhhiru al-amra bil ma'rufi, nadhihirisheni jambo zima la kuamrisha mema, dhihirisheni jambo zima la kuamrishana mema. Adhhiru al-amra bil ma'rufi, dhihirisheni jambo la kuamrishana mema. wanahi anil munkar, na kukataza maovu, kwamba mkiwa mnawatukana viongozi wenu, mada iwe ni kwamba mnawakosoa katika yale ambayo wanayofanya kwenye utawala wao, na nyinyi mnataka haki itendeke na wao wanadhulumu. Kwa hiyo watu watakusikilizeni, kasema hapa, tastamiluna, tastamilun nas, mtawafanya watu wamili kwenu, mtawafanya watu wamili kwenu. Wadauhu bila hadhal amr, na mwalinganie kwenye hili jambo hili la kwamba Uthmani hafai na ameuchukua huu utawala bila haki. Anasema hivyo, huyo ni sahaba wa Mtume alayhi salatu wasalam, khalifa tu thalith min al-khulafa'i ar-rashidin. Fa batha du'atahu, akawa ameeneza wale walinganiaji wake katika miji tofauti tofauti, wewe nenda kule, wewe nenda huko, kama vile wanavyofanya watu wa kampeni, kama vile ambavyo wafanya watu wa kampeni, kama anataka kiongozi wake ndio awe atashinda, kwa anaeneza ma wale wafanya kampeni katika maeneo tofauti tofauti. Wa kataba man kana stafsada fil amsar wa katabu, na akawaandikia barua wale ambao tayari alikuwa alishazunguka, amepita, amewaharibu fikra zao, sawa, na wao wakamwandikia barua kwamba bwana, kuna moja mbili tatu ambao linahusiana na jambo letu, mashuru yetu ni kumtoa Uthmani kwenye utawala, kwa sababu hakuingia pale kwa haki. Na wakasema sawa, tumekubali. Kwa hiyo jambo lianze. Wadau fi sirri ila ma alayhi ra'yuhum, na wakalinganiana kwa njia ya siri kwenye lile jambo lao, ile rai yao ya kumtoa Uthman. Wadhharu al-amra bil ma'ruf wa nahy anil munkar, na wakadhihirisha jambo zima la kuamrishana mema na kukatazana mabaya, kwamba jamani, sisi tunamtoona hapa, tumeacha shughuli zetu, tunakuja kuamrisheni mambo mazuri na kukatazana mambo mabaya, na kwamba sisi tuna ghira na dini yetu, na kwamba hatuwezi tukakubali mtu ambaye hakushinda kihaki kuwa yeye atabaki katika utawala. Wajaalu yaktubuna ila al-amsar, wakaanza kuandika barua kwenda kwenye miji tofauti tofauti, bikutubin yadhunaha fi uyubi ulatihim, kwa barua ambazo ndani yake wanaashiria aibu na kasoro za viongozi wao. Kama watu wako shamba, si naandikwa barua kwenda Misri zinazoelezea aibu za viongozi wa Sham. Kama wako Misri pia, naandikwa barua kwenda Sham kuelezea aibu au kasoro zilizokuwa zinapatikana kwa viongozi wa hakadha. Wayukatibuhum ikhwanahum bimithli dhalik, na ndugu zao pia wanawaandikia mfano wa barua zile. Zile barua zinaenea kama vile kwa sasa tunasema kwamba taarifa zinapitishwa kwenye magazeti. Watu wakisoma magazeti wanafahamu, ala, kumbe jambo fulani lipo sehemu fulani, hata kama yeye ile jambo hajaliona. Propaganda night. Wayaktubu ahlu kulli Misrin, na wanaandika mtu wa kila mji, minhum, miongoni mwao, ila Misra akhar, kwenda kwenye mji mwingine, bima yasnaun, kwa yale wanaoyafanya. Kama sasa tumefikia sehemu fulani, sasa tumefikia sehemu fulani, fayaqrauhu ulaika fi amsarihim, wanaisoma ile barua hao watu waliopo katika mji wao, wa haulai fi amsarihim, na hawa katika mji wao, hata tanawalu bidhalika almadina, mpaka kwa hali ile wakawa wameuzunguka, wameufikia mji wa Madina ambao ndio yupo nani, yupo Uthman, wamefika mpaka kwenye asima Madina tu Rasulillah. Wa ausaul ardha idha'a, wakaenea katika, kaeneza katika ardhi huo uvumi, wa hum yuriduna ghaira ma yudhhirun, hali ya kuwa wao wanadai kinyume na vile ambavyo wanavyodhihirisha, wa yusiruna ghaira ma yabdun, na wanaficha kinyume na vile ambavyo wanavyoweka wazi. Na haya yanapatikana kwenye Tarikhul Muluki wal Umam, kadhalika pia yanaangaliwa kwenye At-Tamhid wal Bayan fi Maktali Shahid Uthman, kadhalika pia yanapatikana katika kitabu kikubwa katika vitabu vya tarikh, Al-Kamilu fi Tarikh Ibn al-Athir. Allah Ta'ala. Kwa ala kulli hal, anasema mtunzi, walam yazal al-munafiquna yandassuna baina al-muslimin, na hawakuacha wanafik kueneza eneza habari za chokonoko, habari za uongo baina ya Waislam. Wal muslimuna muhtaruna bima yadhharu minhum min a'mal, na Waislamu wanadanganyika wakiwa ni wenye kudanganyika na yale ambayo yanayodhihiri kwao katika matendo. Matendo yao yalikuwa ni matendo ya nje ni mazuri. Fakad kana salafu yuhadhirunahum, na masalafu walikuwa wanawatahadharisha. Masalafu walikuwa wakiwatahadharisha, yani wale masahaba, kama jamani msiingie humo, hawa watu wanaonekana hawana nia nzuri. Haya mambo ya kuwatukana viongozi tumekatazwa sisi na mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sasa kipindi hicho kisema masalafu na kusudia masahaba, na hawa waliokuwa wanaeneza sifa mbaya za Uthman walikuwa ni matabi'in, walikuwa ni matabi'in. Naam. Qala wa man nadhara fi kathirin min at-tajammu'at maruka fakalakana salam yuhadhirunahum fa an Hudzaifah radiyallahu ta'ala anhu qala innakum satu'anuna fi ghazwikum bil munafiqin. Maneno kutoka kwa Hudzaifah ibn al-Yamani, anasema hakika nyinyi mtakutana katika vita vyenu na wanafiki, mtakutana katika vita vyenu na wanafiki, watu ambao wanadhihirisha uongo na wanaficha ukweli. Kala wa manadhara fi kathiri mina tajamuat, na yule ambaye atakayeangalia mikusanyiko mingi sasa hivi, alati qadat fitan hadha zaman, mikusanyiko ambayo ndiyo yenye kuongoza fitna za wakati huu, wajada ghalibiyata man indamma ilaiha wa man dabbaraha hum min almunafiqin, atapata kwamba wengi katika wale walioingia kwenye hiyo mikusanyiko, sawa, na wengi ambao walioitengeneza hiyo mikusanyiko, hum min almunafiqina, watu hao ni katika wanafiki. Hum min almunafiqina, watu hao ni katika wanafiki. Na jana au juzi nimetoa mfano wa namna gani ilivyotengenezwa Daesh. Sawa? Daesh nyinyi mkiwa mnaisikia, nadhani mlikuwa mnaisikia kwamba ni chama cha Kiislamu. Sasa kilichoanza kwa sababu ya kuzuia dhulma ya yule kiongozi wa wapi? Wasira ambao anaitwa Bashar al-Assad. Wazi? Na Waislamu wakawa wasiojua kitu, wakawa na kipenda chama hicho, lakini hakuna kilichofanya zaidi ya kumfanya Assad aweze kubakia pale na kumsaidia na wale, yani kumsaidia kuwadhoofisha wale ambao waliokuwa wakipambana naye. Wazi, eh? Na kuja kugundulika baadaye kumbe ni kikundi kilichotengenezwa na maadui wa Uislamu. Ni kikundi kilichotengenezwa na maadui wa Uislamu. Sawa? Ili kije kiudhoofishe Uislamu na kiuchafue Uislamu kwa kuonyesha kwamba Waislamu tabia zao ni kuuana, kumwaga damu bila ya msingi wowote. Kasema utakuta waliotengeneza vikundi hivyo ni wanafik arrafidha, hamataja ambao ni marafidha, marafidha waliotengeneza Daesh. Wazi, ha? Miongoni mwa vikundi vilivyotengenezwa na rafidha ni nani? Ni Daesh. Miongoni mwa vikundi vilivyotengenezwa na rafidha ni nani? Ni Hizbullah. Kama najua Hizbullah, sawa, ni miongoni mwa vikundi hivyo. Ukichunguza vikundi vingi utakuta humo patikana munafikuna, wasiotakia kheri Uislamu na marafidha. Waman sara masirahum, na wale wenye kuenda kwenye kupita njia yao. Wakadhalika minal mutadhahirina bidawati lal Islam, pia vile vile katika wale ambao wanaojidhihirisha, katika wale ambao wanaojidhihirisha kulingania kwenye Uislamu, watahkimi sharia na kuhukumu kwa sharia. Watakfiru man lam yafal dhalik, na kumkufurisha yule asiyefanya hayo, asiyehukumu kwa sheria. Sawa? Pia thumma humul ana yuharibuna ay hukm ad-dini faminhum man yad'u ila al-i'tirad ala Allah ta'ala wa ala kitabihi wa ala rasuli bismil hurriya. Kisha utawakuta watu wa aina hiyo ambao ni hao marafidha na munafiqun wanaojidhihirisha kwamba wanalingania Uislamu na wanaotetea Uislamu. Sasa hivi utawakuta wao wanaipiga vita hukumu yoyote ya dini, yuharibuna ay hukmin dini, wanaipiga hukumu yoyote inayoitwa ni hukumu ya dini. Aminhum man yad'u ila al-i'tirad, na miongoni mwao utawakuta ni wale ambao wanaolingania kwenye kumpinga Allah subhanahu wa ta'ala, kumpinga Allah wala kitabihi na kukipinga kitabu chake, wala rasuli na kumpinga mtume wake Allah subhanahu wa ta'ala, bismil hurriya, kwa jina la uhuru. Ha, ambao watu sasa hivi wanataka wanadai uhuru, hata kama jambo ambalo linalopingana na huo uhuru wanaoudai litapingana na maneno ya Allah, watasema weka kitabu cha Allah pembeni. Tapingana na maneno ya mtume, watasema weka sunna za mtume pembeni. Wazi eh? Hawa hawa ambao wanasema kwamba sisi tunalingania kwenye Uislamu na kuhukumu kwa sheria za Allah subhanahu wa ta'ala, kumkufurisha yule ambaye hakufanya hivyo. Wa ghayraha min al-asma'i allati adkhalu ash-sharra min tariqiha, na mengineyo siku hayo katika majina ambayo wameingiza shari kupitia majina hayo. Wa minhum man yadkhulu an-nifaq wa zandaka bismil islami wa huwa minha bara. Wa minhum man yadkhulu an-nifaq wa zandaka bismil islam, na miongoni mwao kuna wale ambao wanauingiza unafiki na uzindik, uovu, kwa jina la Uislamu, hali ya kuwa huyo mtu mwenyewe yuko mbali na huo Uislamu. Fa wallahi anamwapa Allah mtunzi, law fa'alahu man lam yadhhar bisurati al-alam aw al-mutadayyin, anasema namwapa Allah, lau kama kitendo hiki angekifanya mtu ambaye hakujidhihirisha kwa sura ya elimu ya mwanachuoni au mtu mwenye dini au idai au kwa sura ya mtu mwenye kulingania khairi, lakana sharruhu dhahira, shari yake ingekuwa wazi. Amma waqad fa'alu dhalika bismil ghira ala al-islam, amma pale ambapo walipokuwa wamefanya matendo haya kwa jina la wivu wa Uislamu, wanafanya kwa sababu ya kuumia namna gani Uislamu unavyoendelea, wa ahlihi, na watu ambao ni Waislamu ambao wanaonea huruma Waislamu wanavyonyanyasika, faqad afsadu khalqan kathira, kwa hakika wameharibu kikundi kikubwa au wameharibu genge la watu wengi kwa sababu ya hali yao hii. Faqad afsadu khalqan yani jamaa, wa hadha al-ilan minhum yushabihu ma akhbara anhu Hudhaifa hina qala al-munafiquna al-yawm sharrun minhum ala ahdi rasulillahi sallallahu alayhi wa sallama qila wa kayfa dhak qala innahum kanu ala ahdi rasulillah sallallahu alayhi wa sallama yukhfunahum wa hum al-yawm yudhirunahu. Asema wa hadha al-ilan, na kutangaza huku kuna minhum, kutoka kwao huku kutangaza ambako wanakufanya watu hawa wanafiki hawa, yushabihu ma akhbara anhu Hudhaifa, yana kunafanana na yale aliyoyaeleza Hudhaifa ibn al-Yamani hina qal, pale aliposema al-munafiquna al-yawm, wanafiki leo hii sharrun minhum ala ahdi rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam, ni waovu ni watu wa shari zaidi kuliko wale wanafiki waliokuwa enzi za Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kama wanafiki wa sasa hivi ni watu wa shari zaidi kuliko wanafiki enzi za Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kila akasema kumuuliza wa madhaka, vipi na kuwa hivyo wanafiki wa zama hizi wawe wana shari zaidi kuliko wale waliokuwa enzi za Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kala akawajibu Hudhaifa, innahum kanu ala hadi rasulillah, hakika hao walikuwa kwenye zama za Mtume alayhi salatu wassalam. Yukhfunahu, wanauficha huu unafiq wahum alyawm yudhhirunahu, lakini leo wanafiki wanaudhihirisha unafiki wao kama vile ambavyo wanadhihirisha marafidha unafiki wao katika Uislamu. Wanang'ang'ania kwamba wao ni Waislamu hali ya kuwa si Waislamu. Wazi? Lakini yale ambayo wanayasema wanaweka wazi. Naam. Hii ni sababu ya 16. Sababu ya 17, asababu sabi ashar, fathu dunia. Katika sababu za fitna, watu kuingia kwenye fitna, ni dunia kufunguka. Dunia kufunguka. Nini maana ya dunia kufunguka? Dunia kufunguka ni mtu kupata wepesi wa maisha, kufungukiwa na mali, watoto, cheo, akawa na uwezo wa kumfunga mtu masaa 24, kana uwezo wa kumweka mtu romande, kumwadhibu mtu au kumpa katani mashaka, matatizo, na mfano hayo. Au akawa na uwezo wa kununua chochote na kufanya lolote kwa sababu ana uwezo, kwa sababu ana cheo. Hii ni sababu ya mtu kuingia katika fitna. Leo hii tupo katika darasa kama hivi. Inawezekana mtu biashara zake zikifunguka, akawa na matawi maeneo tofauti tofauti, biashara na pesa zikawa mashallah, akaacha darasa. Bali nikampelekea mtu huyo mpaka kuchelewa jamaa, akawa anaswalia sokoni, aswalia ofisini kwake, au kumpelekea muda wa kuswali unamkuta yupo anahesabu fedha. Na unaweza ukapata wewe hela ukawa ukianza kuzihesabu ili uzimalize, utamaliza mwezi mzima huko kwenye kuhesabu tu. Tena hii kwa idadi ya anfasi, kwa idadi ya pumzi, kama 1, 2, 3 mpaka mwezi mzima bado hazijafika mwisho. Kwa kasema mwezi fulani mimi ndio mwezi wa kufanya mahesabu yangu, huo si swali, kwa sababu dunia imekufungukia. Inna fathad dunya wa kathratul amwal, hakika kufunguka kwa dunia na wingi wa mali sababun lilfitnati azim, ni sababu ya fitna kubwa. Wa nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam bayyana dhalika fi sunnati, na Mtume sala na salamu ziwe juu yake amelibainisha hilo katika sunna zake. Alieleza wazi kwamba mali sawa, wingi wa mali na kufungukiwa dunia ni sababu ya fitna kubwa. Mtoeni mfano pia mdogo. Kuna mtu anapenda kutoa sana akiwa hana. Kwa sababu gani? Atatoa shilingi 500, 1000. Lakini akishakuwa nazo, tukitaja mchango tu hapa, tunahitaji kitu fulani, maana yake tutamkusudia yeye. Tunaweza kutaja kitu cha milioni 1. Ona vipi tunamkusudia nani? Zaidi ya yule ambaye alikuwa na mtaji wa milioni 500, 600. Huyo ndio tunakwenda kumkusudia. Kwa hiyo anaweza akabadilika akawa katika sura nyingine. Kipindi bado alikuwa na shilingi 500, 600 za kuhangaika, alikuwa na uwezo wa sawa tu kadha anatoa 500, 1000 anatoa. Lakini ashakuwa milioni 600, bilioni. Kutaja milioni 1 na kasirika, sasa hawa nikusudia mimi. Kwa nini waseme hii pesa yote? Kwa nini wao wanazo? Alafu wanajua hizi hela zinapatikana. Kwa hali hii inamfanya mtu atoe katika ile hali ya kheri aliyokuwa nayo. Kwa bora angebaki hali katika hali ndogo ya 100-200 ambayo alikuwa anatoa bila kuumia, kulio kufika katika cheo kikubwa na nafasi kubwa ambayo inahitajika kwenye milioni 500, 600, bilioni 2, kutoa milioni 1 kwa pamoja ikawa imemfanya asiwe mtoaji kabisa. Wazi eh? Sasa anasema hili jambo kalieleza Mtume wa salama sallallahu alayhi wa sallam, kisha akataja hadithi iliyopokelewa na Amr ibn Auf radhiallahu ta'ala an. Anasema Amr ibn Auf anna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ba'atha Aba Ubaidah ibn al-Jarrah. Hii ni kisa maarufu, nadhani mmewahi kukisikia, kwamba Mtume siku moja alimtuma Abu Ubaida Amr ibn al-Jarrah ila al-Bahrain, kwenda Bahrain, yati bijiziyatiha, ili aweze kuchukua jizya ya wale watu ambao tayari Mtume alifanya nao sulh, alifanya nao sulh, wakawa wanakaa huko wakiwa wanatoa kila baada ya mwaka wanatoa nini, watoa jizya. Wakana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam huwa salaha ala al-Bahrain, na Mtume alikuwa afanya nao sulh al-Bahrain, kwamba hawatogombana, hawatopigana baina ya makafiri wale na Waislamu, sawa, kwa muda wote, muda ambapo watakuwa wanatoa jizya. Kwa alikuwa ukifika wakati anamtuma sahaba kwenda kuchukua ile jizya, kukusanya kila mmoja mmoja katika watu wale. Wa amara alayhim al-Ala ibn al-Hadrami, na alikuwa amewawekea kiongozi ambaye alikuwa anaitwa kwa jina la al-Ala ibn al-Hadram, alikuwa anaitwa kwa jina la al-Ala ibn al-Hadrami eh. Faqadima Abu Ubaida, Abu Ubaida akenda Bahrain, na baada ya kwenda Bahrain akakusanya zile jizya. Qadima bimali min al-Bahrain, akaja na ile mali kutoka Bahrain. Fasami'ati al-Ansar, fika Madina Mansar wakapata habari kwamba Abu Ubaida amekuja na jizya. Anazifikisha wapi Abu Ubaida jizya? Kwa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Fawafat salata subuh, ukafika wakati wa sala ya subuh maa nabi sallallahu alayhi wa sallam, wakaswali pamoja na Mtume alayhi salatu wa salam. Falamma salla bihim al-fajra insarafa, Mtume alipomaliza kuswali pamoja na wale watu, akawa ameondoka. Mtume akaondoka, si tayari kisha sali. Fataaradhu lahu, wao kama vile wanamwangalia, wanamfuatisha kwa macho, kama vile wanamkusudia, wamemkusudia yeye, kama vile wamemfuata nani? Mtume alayhi salatu wasalam. Mtume tumfuata wewe alfajiri. Fatabassama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina raahu, Mtume akatabassam, akatabasamu wakati alipo waona. Wakala akasema, adhunnukum kad samitum, nadhani kwamba nyinyi mmesikia, anna Aba Ubaida takadejaa bishayin, kwamba Abu Ubaida amekuja na kitu, amekuja na jizya. Mmesikia hivyo? Kalu ajali ya Rasulullah, sema ndiyo mmesikia hivyo. Kala faabishiru, Tume akawaambia masahaba wale mansar, basi nakupeni bishara, wa amilu ma yasurukum, nategemeeni kupata yale ambayo yanayo yatakayokufurahisheni. Fa wallahi, namuapa Allah, lal faqra akhsha alaykum, mimi sikuhofieni nyinyi ufakiri. Sasa maneno ya Mtume, hasa mimi si hofi kwenu nyinyi kuwa na hali ya ufakiri. Walakin akhsha alaikum, lakini mimi ninahofia, sawa, kwenu nyinyi, antubsata alaikum dunia, isije ikafunguliwa kwenu nyinyi dunia, mkapata vitu vingi, mali nyingi, kama busitat ala man kana qablakum, kama ilivyofunguliwa kwa wale ambao waliokuwa kabla yenu. Fatana fasuha, kisha mkaanza kushindana kama tanafasuha, kama walivyoshindana hao waliokuwa kabla yenu. Fatuhulikakum, kisha hiyo dunia ikakuangamizeni, hizo mali ambazo zitakazofunguka kwenye dunia yenu ikakuangamizeni, kama ahlakatkum, kama jinsi ambavyo, kama ahlakatuhum, kama vile ambavyo ilivyowaangamiza wale waliokuwa kabla yenu. Haya maneno ya Mtume alayhi salatu wassalam anawaambia masahaba. الحديث أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما. أنسمى متونزي وهذا ما نراه اليوم نهيل نيلو أمبالو تنوليون اليوم. فإن أكثر أهل الفتن حقيقة watu wengi wenye fitna yudhihiruna fitnatahum fitnahu fitanahum wanadhihirisha fitna zao yudhihiruna fitnatahum wanadhihirisha fitna yao bismil mutalabati bi umurihim ad-dunyawiyya wanadhihirisha fitna zao kwa lile jina la kutaka mambo yao ya kidunia yaende yawe sawa sawa. Kama hapana, sisi lazima tuanane, sababu hapa imamu mathalan tangu alianza kuwa imamu miaka 15 sasa katika misikiti ambayo anachanga pesa, sisi tunachanga pesa tu, msikiti haubadiliki, hatunoni maendeleo ha? Hata mtu akija kutoka safari anahitaji labda shilingi 10,000 tunaambiwa hamna, imamu atufai. Kwa imamu aondoke kala sabili mithal. Lakini pia watu wa siasa pia hivyo. Barabara hakuna, sijui miundombinu hamna, dawa Australia hakuna, kiongozi fana tufai. Kwa watu wanatoka barabarani, wanaandamana na kadha. Kwa hiyo wanasema hili ndio tunaloona leo, hakika wengi katika watu wa fitna hudhihirisha fitna zao kwa jina la kutafuta mambo yao ya kidunia, watihamu mara'il muslimina wa ulati amrihim, na kuwatuhumu wale viongozi wa Waislamu na wale wanaotawalia mambo yao bintikasiha wasti ithari biha, kwamba wana mapungufu na wanataka kuwawahi, yani kuwaokoa, kutaka kubadilisha, wataka mabadiliko. Sawa, kwa sababu ya yale maandamano yao au ya yale wa ile fitna yao. Fasaru yukatiluna alaiha wayaqiduna alawiya, wakawa wanapigana kwa sababu ya fitna hiyo na wanasimamisha bendera. Wa yuharidhuna nasa, na wanahimiza watu wafanye ile ambayo wanayofanya. Jamani tutokeni, jamani tuandamaneni, jamani tupinge huu dhalimu, jamani kadha, mtu fulani hatufai, mtu fulani ni kadha. Mkitoka wapigwa virungu. Tena huenda wale ambao jana tulisema, sawa, kama tulisema alif, huenda hao wenye kuhimiza wako ndani wanatumia vyombo hivi ni nini? Ha? Mitandao ya kijamii. Kazi yake anaandika tu. Anaandika anatupa, andika anatupa. Mkienda maandamano, kwenye maandamano, mkiwa unapiga virungu kule, yeye kazi yake anasema jamani mwenye picha huko anitumie. Mwenye picha za watu wenye waliokufa anitumie. Na ufi. Maana kama ungekufa, tungejua kwamba hili ambalo unaliita ni unalingania jambo la sawa sawa. Kwa sababu kama ni kheri, mtu huwa anataka kwanza nafsi yake ndio ipate. Kwa akipata zile picha zile za kutisha, anaandika, ana comment chini pale. Hapa sasa unaona udhalimu huu. Yeye ndo kawatoa nje, kawaambia waende kule. Halafu wakipigwa sasa unaona udhalimu, serikali haina maana, inaua raia wake na kadha wa kadha. Watu wanaona inaua raia wake, acha twende. Kwa hiyo inaendelea mpaka ile fitna inakuwa kubwa. Kwa hiyo tuishie hapa. Tumesoma leo masala sababu ya 16 na sababu ya 17. Bismillah, katika darasa lijalo tutasoma sababu ya 18 ambayo ni dukhulu ar-ru'a fi ma la yahsinun. Kama katika sababu ya fitna ambayo tukasoma hiyo ya 18 ni watu wajinga na wale watu wasiokuwa na thamani, watu wa chini kabisa kuingilia mambo ambayo wasioweza kuyafanya. Allahu a'lam wa sallallahu alaihi wasallam. وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله.